Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Sinus FM. Jsme tady opět v tradiční sestavě, já Lukáš Václavík a se mnou tady vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden to bude takový speciální herní díl, protože v poslední době se tady začínají objevovat nové spekulace o nadcházející generaci konzolí a nových nějakých technologií, které se budou používat. A tak se to pokusíme tak trošku zhrnout, co všechno se na nás vlastně řítí a co nás nemine, co si o tom myslíme a tak. Minulý týden jsme nenatáčeli, protože Petr měl dovolenou nebo co, užíval se někde na Kanárech, nebo vysvětli to, co jsi dělal. Ano, byl jsem na Kanárech a tím bych to uzavřel. Jo, no tak vrhneme se asi na to herní téma. A vykopnul bych asi zprávu o tom, že Sony už nějak konečně potvrdilo, že chystá další generaci PlayStationu, tedy PlayStation 5 v úvozovkách, ještě nevíme, že se takhle bude jmenovat. Ale kromě tady týhle nějaký oficiální zprávy, že teda na něčem pracujou, tak se objevila i neoficiální zpráva od jednoho uživatele z Redditu, který prostě evidentně má asi dobrý zdroje, protože už dříve potvrdil nějaký zprávy, který Sony potom až oficiálně oznámilo až potom později, který ten uživatel tak říká, jak by ten PlayStation 5 měl vypadat. Cílem je zase prej udělat konzoli, která bude stát jenom $500, jako ta současná generace, s tím, že výkon tam vzroste natolik, že ty konzole už utáhnou rozlišení 4K i při 60 snímcích za sekundu. Což dneska ještě ty konzole nedají, už dají třeba 4K v nějakých hrách, ale spíše to daří tomu Xbox One X než PlayStation 4 Pro. Ale na 60 FPS při tomhle rozlišení jako ještě tam to vůbec nehrozí, takže tady tahle nová generace už by tohle měla dát, a takže ty hry evidentně budou lepší a krásnější a budou se líp hejbat. Budou krásnější, ale ještě to neznamená, že budou lepší, teda si dovolím říct. Tak jo, jasně, no. No a prosím tě, myslíš si, že to je reálný, že za tu cenu $500 tam bude hardware, aby ty hry, nebo na kterým ty hry poběží v 60 fps ve 4K? Reálný to je v tom ohledu, že tu konzoli budou dotovat, jo. Já jako si nemyslím, že by... Nebo teda ta výrobní cena asi bude teda jako vyšší než to, za kolik to oni prodávají, ale u konzolí tam to vždycky fungovalo tak, že vlastně Sony i Microsoft měli nějaký marže z těch prodejů u těch jako her samotných, jo, takže tam se jim to zaplatí na tady tomhle. To jo, ale dotovat to můžou zase jenom do nějaký omezený míry, otázka zní kolik. Jako třeba PlayStation 3 dotovalo Sony dost dlouhou dobu, že jo? No a třeba PlayStation 3 ještě byl jako docela drahý, že jo, když přišel na trh. Až vlastně starý s touhle generací, tak ty konzole stály, že jo, jako přes 10 tisíc jenom. Ale kdysi ty konzole prostě to bylo za 20 nebo tak. Takže teďka ty konzole jsou fakt jako levný, ale zase, jako mluvíme tady o 4K a 60 fps, zase musíme to brát trošku s nadhledem, nebo ne nadhledem, ale nesmíme to srovnávat s nějakými jako šílenými sestavami na PCčkách, kde tam to všechno vyženeš prostě do nějakých jako ultra detailů. Tam zase jako ne, jo, na těch konzolích vždycky, i když ti to tam běží ve 4K, tak ta obrazová kvalita je prostě horší, než když to prostě vyženeš všechno na maximum na tom PCčku. Tam ty konzole odpovídají vždycky někde nějakému jako low až medium jako nastavení těch tý grafiky, takže bude to tam jednodušší, ale zase jako od té televize seš třeba jako dál, takže tam se to nějak jako přimouříš oko a prostě zase tady je ta otázka většina těch PCčkářů versus konzolistů, jestli je ta obrazová kvalita opravdu tak důležitá, jestli nejde o ty samotné hry, což si naznačoval před chvilkou, že ta lepší grafika nadělá lepší hru, že jo? No právě za mě určitě, já jsem schopný hrát vizuálně jako úplně zastaralý, mega hnusný hry a zjišťuju, že mě to jako vůbec nějak netrápí teda, takže. No a samozřejmě ta konzole teda ještě navíc asi předpokládám nepřijde letos na Vánoce, že jo? Nebo určitě nepřijde letos na Vánoce, má přijít až v roce 2020 s tím, že příští rok možná odhalí nějaký kousek, jo? Že někdy třeba v polovině roku jako řeknou, že něco takového mají, možná ukážou nějaký krátký video nebo nějakou fotku, jak by to mohlo vypadat. A na konci roku v prosinci na konferenci PlayStation Experience, tak tam by to snad mohli jako představit už jako nějaký detaily a třeba i cenu. ale jako prodávat se to určitě bude až jako v roce 2020. A ono zase záleží, kdy v roce 2020, protože si chcou stihnout nějakou tu vánoční sezonu, což asi pro ně by bylo super, tak potom by dávalo smysl, že by to ukázali třeba na E3, ale až právě v tom roce 2020, ani ne třeba 2019, takže... No, mluví se o nějakých dvou termínech, že by to mohli představit na jaře, nebo začít prodávat na jaře, ale ty konzole většinou vždycky startují na podzim, někdy jako říjen, listopad, právě tak, aby se stihla ta vánoční sezona, ta, jako ta silná, takže... A zároveň ještě asi chcou pořád jako ty prodeje trošku jako oddalovat, aby ještě dokázala žít i ta současná generace. Takže jako, myslím si, že to přijde jako na podzim 2020. Ale vývojáři už prej, nebo vývojáři v těch velkých studiích, tak už mají devkity, a takže s tím hardwarem nových konzolí už nějakým způsobem pracují, už proto můžou optimalizovat hry a ty nový tituly, které budou teďka přicházet někdy příští rok, nebo potom třeba ten 2020, tak už by mohly být jako obojetný, jo, že to vyjde třeba pro ten PlayStation 4 i pro tu nějakou pětku, nebo záleží, jak se to bude jmenovat. Což mimochodem ještě ten člověk, který říkal ty detaily, takže třeba EA, který teďka vyvíjí Anthem hru, tak už mají docela problém se jako vmyslet do toho výkonu té současné generace, že jako je fakt těžký to tam optimalizovat, aby to dobře vypadalo, ale aby to jako zbytečně moc neosekali, což jako asi je na jednu stranu pravda, ale zase na druhou stranu tady je spousta pěkných her, který, nebo na kterou ta současná generace ještě stačí, takže tam může jít třeba i o to, že prostě ten jejich engine jako není moc jako tvárnej, nebo není moc hospodárnej. Jo, oni mají ten Frostbite, který vlastně používají na skoro všechny hry, které jako v EA se dělají a který pořád jako tam lepí do toho nějaký nový technologie, že teďka zase Battlefield tam má jako spoustu nových efektů, Battlefield 5, že jo, přidali tam ray tracing a podobně. No. Tak jako uvidíme. No prosím tě, já jsem si vzpomněl, že vlastně když Microsoft minimálně předváděl Xbox One, což teda už je drahně let, 2013 tuším, tak vlastně říkal, že vývojaři můžou používat vlastně infrastrukturu cloudu k tomu, aby trošku jako pomohli těm hrám právě v otázce té grafiky. S tím, že když to připojení nebude k dispozici, tak v té hře určitý prostě efekty nebudou. Jako a já se teda vůbec nejsem jistý, kolik her tohle to reálně využilo. Já myslím si, že vím tak jako o dvou, ale nemám to moc prozkoumaný. A v té jedna to byla nějaká závodní hra a tam myslím, že se ten cloud využíval k tomu, aby se dopočítávali tam myslím jako nějaký mraky nebo obloha nebo něco takového, aby to jako vypadalo líp a realisticky, ale... Čověče, to jsem o tom jako kdysi slyšel, ale vůbec nevím, že by to jako nějaká hra používala. Jo? To byl asi takový ten jako gimmick, jo? Když přišla ta nová generace, aby to jako vytáhli na povrch nějaký takový detail, ale fakt si myslím, že tohle nic nemá, protože zase aspoň třeba na Xboxu, tak podle mě není moc těch exkluzivních her, kde jo, že asi většina her vychází pro obě konzole plus ještě třeba to PCčko a chceš mít všude ty technologie stejný, nechceš dělat jako něco někde exkluzivně, bylo by to práce navíc, která by se třeba nezaplatila, že navíc ty prodeje Xboxu asi nejsou úplně jako růžový, takže tam asi jako implementovat takovou věc není ani výhodný, ani levný, takže asi to jako nikdo nedělá, podle mě. Jo, já si taky myslím, že z toho nakonec víceméně se stal gimmick takový trošku asi. Jinak výkon toho nového PlayStationu tak by měl být vhodný i pro VR-ko, který už teda teďka najdeme i na tom PlayStation 4 Pro, ale tam je to prostě omezený, je tam špatný rozlišení, a i ty brýle jsou takový, jsou teda pohodlný, ale to připojení je tam takový divný a potřebuješ k tomu spoustu různých věcí. A ten uživatel z Redditu říká, že právě s tou PlayStation 5 ta přijde i nový VR-ko, nový brýle, který v sobě budou mít kamerku, takže už bys teoreticky nepotřeboval tam tu PlayStation kameru, kterou musíš přidělat na televizi. Mají přijít nový ovladače, ty PlayStation Move, takový ty hůlky. A zároveň, že snad Sony pracuje i na nějakých jako haptických rukavicích, který bys mohl nějak v tom virtuálním prostoru používat a možná by to jako přenášelo nějaký jako cit do tvých rukou, že když se něčeho budeš dotýkat, tak to by byla jako velká věc, ale zase je otázkou, jak moc tohle se bude využívat ve hrách a jak moc tohle bude spíš jako otázkou jenom nějakých dem a takových jako blbinek, že jo. Když tady přišel Xbox nějaký s Kinectem, tak Microsoft taky prostě říkal, nebo Kinect byl v tu dobu hit, tak říkal, že všechny hry teďka budou využívat Kinect a budou ti snímat tvůj obličej a přenášet to prostě do té hry a hry se budou ovládat i pomocí nějakých zvukových povelů, takže když budeš hrát nějaký, já nevím, Battlefield nebo něco takového, tak budeš prostě jako hlásit těm svým spolubojovníkům jo, nějaký příkazy a tak, ale prostě taky jo, bylo kolem toho takový velký halo, ale nakonec prostě jako skutek utek. A to mi teda přijde, že ten Kinect měl větší potenciál než tohleto, že tam se nemuselo nikdy nic nasazovat, prostě ten Kinect tam byl a ty hry stačily prostě, aby ho nějak podporovali a nic, takže. Jako ne všichni ten Kinect měli, takže nemůžeš na tom založit nějakou jako funkcionalitu, nějaký jako velký hry, protože by si omezil spoustu hráčů a jako nebude si nikdo kupovat Kinect za několik tisíc, aby si mohl zahrát, že jo, pár her, jako tam. Já zase nevím, jestli to jako není jako říct, že tamhle ten nemá PlayStationa a když ty vydáš hru jenom prostě pro PlayStationa, tak omezuješ ty lidi, co nemají PlayStationa, že jo? To ne, ale jako Xboxový trh herní je docela omezený a Xboxový trh těch, kteří mají ještě Kinect, tak je ještě omezenější, jo? Takže to už tam cílíš moc úzce. Ale Xbox One měl Kinect povinně, že jo, ze začátku a nikam to teda nevedlo. No. No, tak teďka takže už to neprodávají s Kinectem a vlastně ty nový generace už tam ani nemají ten konektor pro Kinect. Takže takhle to dopadlo, no, s tím slavným Kinectem. No ale o Microsoftí konzoli už taky něco víme, už se taky proslýchá, že vyvíjí konzole, které budou dvě. A vyvíjí se pod kódovým označením Scarlett, taky by měly přijít v roce 2020. Což prostě se bude odvíjet i od toho, jak AMDčko, jak oni budou jako vyvíjet ten hardware, jak jim to půjde, jak to půjde prostě integrovat do té konzole, aby to mělo jako dostatek výkonu a zároveň to moc nežralo, šlo to ukladit a podobně. Takže v roce 2020 tak by měly přijít dvě konzole, která jedna bude taková ta plnohodnota, nějaký Xbox 2 nebo jako ani vůbec vlastně nevím, jak oni to chtějí pojmenovat, že jo? Mají prostě první Xbox 360, teď mají Xbox 1. Jo, to je to takové jako, to názvosloví je hrozně pitomý, že jo? Myslím nějaký úžasný název, kde bude nějaký číslo a písmeno, něco jako 800X prostě nebo tak. No, určitě to bude nějaký cool název. Každopádně jedna z těch konzolí bude ta jako plnohodnotná, velká, jako nástupce toho Xboxu One a ta druhá má být nějaký jako takový, nějaká hybridní konzole, která bude z části využívat jako lokálního nějakého výpočetního výkonu, který ta konzole bude mít. Bude to vlastně, jako tam bude možná nějaký jako mobilní hardware, jo, to nevíme. Ale zároveň to bude spoléhat na streaming. Jo, že, tak jak ty jsi říkal, že u toho Xboxu se dříve jako připravovala nějaká ta možnost právě těch cloudových výpočtů, tak teď by to tam mělo být nějak naplno s tím, že jako část té hry právě bude někde akcelerovaná někde přes cloud a bude se to jako streamovat do té konzole jako video, ale zároveň část bude počítat ta konzole. Úplně jako fakt si nedokážu moc představit, jak to teďka bude fungovat, ale nemyslím si, že by to nefungovalo, nebo alespoň jako technicky na to Microsoft určitě má, protože má jako s cloudem velké zkušenosti, ty jeho datacentra Azure tak jako jsou na každém rohu, má tam spoustu šikovných lidí, takže asi to nějakým způsobem dokáže udělat, ale zase tady otázkou, jestli to půjde dát do každé hry, jestli to bude jenom u těch her, které budou pro Xbox, nebo to bude nějak využitelný pro PC nebo PlayStation, jo, zase musíš to brát s ohledem na to, že většina těch her, které vychází, tak jsou multiplatformní a těžko se tam dělají takový jako kejkle, který budou fungovat jenom na té jedné platformy. Tak věřím, že když už se s něčím takovým vytasej, tak si pojistí, že to nějak jako bude využitelný, no, že to nebude používat jenom 5% her na trhu, že? Protože to by byl průser. Ale ono jako stejně ten přesun do cloudu, nebo aspoň částečný přesun do cloudu čeká pravděpodobně všechny konzole, že časem. Určitě i PlayStation se tam nějak dohrabe, konec konců taky se tam pomalu hrabe do nějaký míry. No tak míry. PlayStation má, že jo, službu PlayStation Now, která teda u nás nefunguje, ale taky, že jo, tam máš to streamování her, který funguje jako video, ale jako tam to není nějaký hybridní režim, že by se část počítala u tebe a část v tom cloudu, ale tam prostě fakt jako streamuješ to video, ale jako v nic moc kvalitě a tak, tam ten PlayStation je v tom trošku jako ztrátí, nebo Sony v tomhle trošku ztrácí, ale ten Microsoft jako na tohle sází hodně, vlastně letos představil nějaký projekt xCloud, který má přinést ty konzolové hry na mobily, prostě jako úplně všude, jako asi do chytrých hodinek, nebo jako kdekoliv, kde můžeš jakoby streamovat video, nebo kde ti poběží nějaký video, kde je aspoň nějaký malý jako lokální výkon na tady tohle, tak tam budeš moci hrát ty hry, když tam k tomu připojíš nějaký gamepad, nebo na mobilech tam třeba vytvoří nějaký jako, nějakou jako průhlednou vrstvu toho, nějaký jako on-screen tlačítka, který budou simulovat ten gamepad. Jsem na to celkem zvědavý, ale jako nejsem si úplně jistý, jestli tohle je jako budoucnost, kterou jako chci, jo, že všechno budeš si streamovat i ty hry. Vlastně už by to v budoucnosti jako přestal, nebo ty konzole by přestaly dávat smysl, nebo jako počítače, všechno. Tak ono to tam míří všechno, ale zase já si myslím, že to nutně nebude tak, že by to streamování nahradilo ten dosavadní model, podle mě se to bude doplňovat, půjde to ruku v ruce. Prostě může to být klidně 50 na 50, jo? Bude to daný tím, jakou ty budeš mít doma v místě, kde žiješ, internetovou infrastrukturu, že třeba budou periferie, kde bude pomalý připojení a bude lepší vždycky mít tam nějaký ten lokální hardware. Stejně to máš jako dneska s různýma programama, že? Když máš prostě programy, které jsou za předplatný a nějak se jako průběžně aktualizují, pak máš programy, které si jednou koupíš a je to třeba nějaká jedna verze a jako často na výběr máš. To jo, ale tam to třeba není až tak povinný, že bys musel být pořád připojený, nebo že by to zatěžovalo to tvoje připojení, ale u těch her, tak tam budeš samozřejmě muset být pořád online a pořád to bude jako hodně zatěžovat, že jo, to připojení, protože to video tam poběží v nějakým jako velkým bitrateu a ale zase jako i ta infrastruktura, nebo to připojení v domácnostech, tak se bude zlepšovat, jo, tady prostě v roce 2020, tak už tady budou jako 5G sítě, které zase by měly přinést vyšší kapacitu a snad jako nějaký jako možná nižší ceny, nevím. Podle Vodafonu bude v roce 2019 ve 100 tisících domácnostech gigabitové připojení k dispozici. To psal ty, myslím, tu zprávu, tak... No. No ne, samozřejmě ta infrastruktura se bude zlepšovat a jako já nevím, vlastně většina lidí se dá říct, že už je dneska pořád online a jako pořád to připojení něčím zatěžuješ, prostě využíváš ho, jako mně to připadá logický. Nebo nepřipadá mi to tak nepředstavitelný. No. Rozhodně tady tímhle můžou vyřešit spoustu věcí, jako je pirátství, nebo to, že budou muset obnovovat nějak, nebo že dělat nějaký nový generace konzolí, jo, tam prostě potom ti bude stačit jenom nějaká jednoduchá krabička a ty hry si budeš streamovat, budeš si platit a nepůjdou už nějak pirátit, nepůjdou prodávat, jo, to je taky věc vlastně, ze kterou Sony i Microsoft nebo před vydáním ty předchozí generace jako bojovali, že chtěli jako zamezit tomu bazarovému prodeji, protože že jo, lidi si mezi sebou navzájem prodávají hry, ale oni už toho nic nemají, že jo. Což jako je, no. Nakonec to odpískali obě dvě firmy, tady tuhle věc, ale právě v roce 2020, až přijde ta nová generace, tak jako kdo ví, co, s čím zase přijdou, jaký omezení tady zase budou jako potají nějak jako na nás šít, nebo jaký tam budou limity, jako uvidíme. Nevím, ale pravděpodobně se to uchytí, takže... Jo, já bych se o tohle z toho jako vůbec nebál. A to, že se pokoušeli omezit prodej bazarových her, to už jako hodně, hodně dlouhou dobu se o to snaží. To už i před 10 lety, vím, že byl nějaký případ, kdy Sony šlo proti prodej bazarových her. A... No ne, tam v původním návrhu PS4 tak to nemělo jako vůbec fungovat, ale potom byla ta jako zpětná vazba těch uživatelů tak jako velká, nebo tak jako byli na straně ti hráči, že to nakonec zvrátili. Jo, a to jako podobná situace fakt se už opakovala víckrát, no, a tak uvidíme, jestli se jako stane něco. Ale ve chvíli, kdy prostě přejdou na ten model, jako máme tady službu a nedá se to spirátit, tak jo, tam jako prostě si tu službu předplatíš nebo si ji nepředplatíš a nikdo nebude v zásadě moc protestovat. Jediný protest bude, že si to jako lidi nebudou předplácet, tu jejich službu, a jako pak možná ty firmy řeknou, OK, tak tohle byla slepá cesta, tohle nechcete. No každopádně Microsoft tady k téhle budoucnosti, kdy si všechno platíš nějakým paušálem, tak směřuje jako mílovými kroky, protože teď tady má tu službu Game Pass, že jo, kde za těch 250 Kč měsíčně nebo kolik to stojí, tak máš přístup vlastně k tomu katalogu těch jako stovek her a on tam vlastně vkládá i všechny ty své novinky. Takže to je taky věc asi, kterou bude chtít, nebo na kterou se bude jako asi úzce zaměřovat, aby ty si nemusel kupovat jednotlivé tituly, ale jako zaplatíš si a budeš si to streamovat jak Netflix nebo Spotify. A vlastně k tomuhle směřuje i to, že příští rok prej uvedou novou konzoli, bude to jako generace Xbox One, ale už nebude mít optickou mechaniku. Takže ty média, který máš nakoupený, tak tam jako nějak nezasuneš, jedině, že bys byl jako hodně silnej. No tak zas budu moc prodávat tyjo, nějakou externí mechaniku a namastě si kapsu na tom. Ne, tak jako to by nemělo smysl, že jo, kdo bude chtít Xbox s mechanikou, tak si koupí Xbox s mechanikou. Tady tohle má být levnější Xbox, který by mohl třeba stát, já nevím, o nějakých $100 míň, protože ta mechanika něco stojí, máš tam nějaké licence právě na ty technologie pro přehrávání Ultra HD Blu-rayů a podobně, takže tady tohle to budou moci ušetřit, nebo jako snížit tu cenu. A vlastně před koncem životnosti té konzole, tak třeba ještě nějak nabustovat ty prodeje, protože Microsoft jako evidentně ztrácí, pořád se mluví o tom, že ty prodeje jsou asi poloviční ve srovnání s PlayStation 4, který teďka Sony vlastně na 5letý výročí oznámilo, že prodali už 86 nebo 7 milionů PlayStation 4, což už je stejně jako u PS3, takže myslím, že jako do Vánoc tady tohle překonají a bude z toho fakt jako velký úspěch. A ten Xbox trošku ztrácí a tady tímhle dalším snížením tak by mohl trošku jako přispět k těm prodejům, že ho chystá nový hry, nakupuje teďka samý nový studia nebo zakládá nový. Takže se tam hodně snaží. A vlastně dneska tu mechaniku tam ani moc nepotřebuješ, protože i když ty hry si vyloženě nestreamuješ, tak si je můžeš jako koupit na tom jejich storu nebo právě nebo jako předplácet přes ten Game Pass. Takže tu Blu-ray mechaniku, pokud tam na tom nechceš si pouštět ty filmy, tak vlastně je trošku i zbytečná, ale... A ono ještě navíc jako často, že jo, si koupíš novou hru, nainstaluješ to a teď se ti stáhne 20GB patch. No přesně, že a to ještě můžeš... i větší, že jo. No, čili jako to, že ty hry víceméně vyžadují, aby si je opečoval a stahoval spoustu dat kvůli ním, už tady dá se říct je, takže teoreticky to není nic proti ničemu, když lidi, kteří mají aspoň trochu slušný připojení, si koupí levnější konzoli s tím, že prostě se to bude všechno stahovat nebo streamovat. Já si myslím, že to není nic proti ničemu. Ale dřív to byla jedna z výhod konzolí, že si skoupil nějaký disk, zasunul ho dovnitř, jako disk, myslím, jako CDčko nebo DVDčko a mohl si hned hrát, že jo, dneska tam musíš instalovat jak na počítači. Jo, a navíc... Pak stáhnout peče a... Už si myslím, že dávno ani neplatí, že by ty hry byly tak jako dobře optimalizované, že protože dřív jako se to bralo tak, že když máš hru na konzoli, tak tam píchneš to CDčko nebo něco a fakt to jede pěkně. Ale kromě toho, že to musíš instalovat, tak jako spousta těch her, kolikrát prostě si slyšíš v recenzi, jak tam někdo píše, že ta hra aspoň v některých třeba částech nemá úplně stabilní framerate. Prostě to se nikdy jako nestalo, jo. To, ať už Sony nebo Microsoft nebo někdo jiný by takovou hru prostě dřív necertifikovali podle mě pro ty svoje konzole. A to si myslím, že není úplně pravda, že i v minulosti tady byly hry, které prostě jako tam je s tím frameratem je to hrozně těžký to udělat tak, aby to v žádné chvíli jako ti to nepřesáhlo, aby to tam bylo pořád fixnutý na těch 30 nebo 60 FPS, jo, tam... No, aby to nespadlo, tak to... Mně přijde, že jako fakt je to dneska mnohem větší problém, než to byl dřív, ale samozřejmě nemám to podložený, takže... Jako setkáš se s tím dneska dost často, já třeba i na Switchi, který mám, a tak i na hrách, který jako vyvíjí samo Nintendo, tak tam taky jako ten framerate jako kolísá docela dost. A když prostě vývoj toho softwaru i hardwaru, tak má jako v rukou jedna firma, tak stejně to tam není úplně moc dobrý, takže jako jo, no. Ale ten Switch mimochodem, tak tam jako spousta her, který si koupíš na té cartridge, tak ji můžeš jako rovnou hrát, aniž bys musel něco stahovat nebo tak, takže to je takový to plug and play. Ale neplatí to úplně všude, někde taky musíš jako dostáhnout nějaký kus hry. Ale víš, jaký hry ještě můžeš hrát, aniž by si musel instalovat? Jsou to hry ve webových prohlížečích, třeba flashovky nebo tak? Jo. Hele, dělá to ještě dneska někdo, nebo? Já nevím. Ti lidi, co to hráli, tak už se přesunuli na mobily a tam hrajou nějaký ty nesmysly. Já jsem se o to jako nikdy moc nezajímal, o tenhle ten typ her až na nějaký výjimky a to jako platí dvojnásob pro dnešek, takže... Ale já jsem kdysi hodně hrál na Seznamu, nebo oni měli tu službu Hry.cz, nebo ten web Hry.cz, tak tam byl nějaký půl, jako kulečník. A ten byl jako multiplayerový a tam byl docela dobrý. Tak to jako, takhle se hrály hry třeba jako na ICQ, že jo, svýho času, že tam byly jo, na ICQ věci. Byly dobrý hry, no. To asi jedna z mála pozitivních vlastností ICQ, kterou dneska dokážu vyjmenovat. Jo, já jsem taky jako v té době měl nainstalovaný nějaký Quip nebo Mirandu nebo něco takového jako ty alternativní klienty, ale to ICQ jsem se tam nechával, kdybych náhodou jako chtěl si něco s někým zahrát, kdo to měl, protože tam ty hry byly takový jako celkem zábavný, no. No já bych se ještě od toho PlayStationu a Xboxu odpíchnul k jednomu tématu, který s tím vlastně souvisí, nebo s tím streamováním, protože vlastně kromě Nvidia, Sony, Microsoftu, tak nějakou vlastní streamovací službu tak chystá i Google, už se představil, už tam v tom funguje, alespoň v Americe v nějakým beta testu tak funguje nový díl Assassin's Creed Odyssey. Ale zároveň nějakou takovou novinku, že do tady tohohle segmentu vstupuje nebo chce vstoupit, tak odhalilo EA. A ty plány jsou asi jako nejvelkolepější ze všech, co vlastně jako známe, protože ten technický ředitel jejich tak řekl, že na tom pracuje momentálně 1000 lidí, což jako je masakr. A že to nebude jenom jako streamování, že takový to, co právě teďka dělá Google, že tam jenom jako streamuješ to video s tou hrou z nějaký jako vzdálený konzole. Že vlastně dneska ty služby fungují všechny tak, že ty si skrz ten cloud zpřístupňuješ výkon nějaký jedný konzole nebo jednoho herního počítače. Takže ty to prostě přes internet tak se připojíš nějakému jako vzdálenému Xboxu, který ty vlastně nevlastníš, ale prostě jenom tam zasíláš ty ovládací povely a zpátky ti jde ten obraz a zvuk. Ale to, co představilo EA, tak má fungovat takže tam nebudeš přístupňovat výkon jenom jedné konzole, ale nějakých celých superpočítačů nebo nějakých jako výpočetních farem, který mají jako mnohem větší možnosti, mnohem více funkcí, protože tě nebudou omezovat výkonem. Jo, tam ten výkon půjde nekonečně škálovat, takže půjde jako nekonečně zlepšovat třeba ta technická stránka hry. Jo, můžeš tam mít prostě mnohem třeba realističtější grafiku, lepší fyziku, protože to tam budou počítat nějaký jako úplně šílený procesorový sestavy, nějaký jako plně rozbítelný terén, můžeš tam mít tisíce nějakých postav, ať jde jako v multiplayeru, nějaký tisíce postav, ať jde prostě o NPCčka nebo jako další hráče a všechno se to tam nějak utáhne a právě podporu tady tyhle věci tak chystají přímo jako zadrátovat do toho jejich engineu Frostbite. Takže zase jako lepí něco, jako nějakou novou technologii na starý engine. A vypadá to, že to bude fakt velký a to, co oni slibujou, tak to je až jako vzrušujícího dost. Ale zase nevíme, kdy tohle přijde, kolik to bude stát, jak moc to třeba bude hospodárný, jo? Protože pokud oni ti zpřístupní takový jako megavýkon, tak ani to není moc ekologický, že jo, když budí jako jedné hry, ti tam poběží jako nějaký super počítač nebo něco, samozřejmě jako nepoběží exkluzivně jenom pro tebe, ale i tak je to takový trošku zvláštní. A potom, jestli to bude fungovat na PCčkách nebo i na konzolích a jestli to jako, jak ty hry budou chtít prodávat, jestli to taky bude už jenom, že se to koupíš nějak online, nebo jo, tam spousta otázek, na který teďka ještě nedokážeme odpovědět, ale fakt všechny vlastně tady tyhle vlivné firmy v oboru tak se k tomu streamování hlásí a vlastně Ubisoft taky, že jo. Ten jejich šéf takhle to na E3 říkal, že právě streamování her, takže v tom je velká budoucnost a že nějaký příští generace konzolí, takže už ani nebudou. Což vlastně asi 2 měsíce na to vlastně Ubisoft oznámil spolupráci s tím Googlem na tom Assassin's Creedu. Takže jako jo, budoucnost se bude streamovat a ano, budoucnost už je částečně nyní, protože už jsme si zvykli na to streamování hudby a videa konec konců. A ty hry jsou další takový logický krok. Stejně tak je dost dobře možný, že čistě teoreticky malinko odbočím na vteřinku. Taky se mluví o tom, že vlastně počítače jako klasický, třeba stolní výkony úplně možná nejsou nebo nebudou nutně potřeba, že prostě můžeš mít nějaký doma levný, málo výkonný zařízení koncový, který bude sloužit jenom jako prostě jaký malý terminál a že ty si budeš vlastně streamovat jakoby v úzovkách, že jo, celý ten prostě systém s nějakýma aplikacema od někud prostě z cloudu teoreticky. To jo, ale jako zároveň ten výkon se pořád tak zvyšuje, že teďka už máš jako dostatek výkonu skoro na všechno, takže nepotřebuješ mít něco méně výkonného. protože teďka ten výkon za ty ceny, které dneska jsou, tak jako vlastně to by stačí na všechno a pokud chceš něco víc, tak to znamená, že potřebuješ, já nevím, stříhat video nebo renderovat nějakou grafiku nebo třeba hrát ty hry, tak tam si prostě zaplatíš. Ale ještě mi napadá jedna věc, jakým způsobem by se tady tohle mohlo vlastně financovat. Čekám, že ty firmy vlastně nebudou aplikovat ten model, jako má ten Netflix nebo Spotify a podobně, že tam si za ten jeden měsíční paušál toho můžeš jako dopřávat neomezeně, což podle mě to by jako na tomhle zkrachovali, ale že půjdou tou cestou Nvidia, která vlastně tady tenhle model taky jako chtěla nebo zaváděla v minulosti u toho, u té služby GeForce Now, ale teďka to vypadá, že bude chtít to udělat tak, že ty budeš si platit ne za neomezený přístup, ale za každou hodinu hraní, nebo minutu hraní, nebo jo, rozumíš, že to bude prostě jako za nějaký určitý čas. Oni, Nvidia to tam má zrovna tak složitě, že ty tam si musíš nejdřív nakoupit nějaký jako balík kreditů a za ty kredity potom kupovat nějaký minuty, je to prostě úplně jako nesmysl. No, je to nějaký divný, ale jako věřím, že právě to placení podle času, takže je nějaký už jako finančně udržitelný model i pro hráče, i pro ty společnosti, které tohle budou poskytovat. To v tom bych souhlasil. Já si myslím navíc, že i třeba dneska ty služby jsou levný poměrně, jako teď myslím ty služby, které nabízejí za předplatný nějaký hry, že si můžeš třeba i streamovat a pravděpodobně to nějak zdraží a myslím si, že speciálně to, co slibuje EA, že prostě tam bude nějaký super počítač a díky čemu už prostě ty hry budou mít hyperrealistickou grafiku nebo co, takže asi to možná třeba nebude úplně nejlevnější volba zrovna tohleto. No Microsoft vlastně ten svůj Game Pass taky zdražil, že oni když začínali loni, tak u nás to stalo 150 korun a teď je to za 250, že jo, nebo kolik. No. Ale tam to bylo navrub toho, že oni tam přidali i ty nové hry vlastní, že jo, které tam teďka budou vycházet. Že tam není to jenom ten archiv těch starších titulů, těch, co mají prostě dva roky nebo rok a víc, ale že tam budou i ty novinky jejich. Ale furt si myslím, že to zdražení nějaký se ještě dá předpokládat, že jo? Stejně jako já nevím, Netflix prostě zdražuje pravidelně co rok nebo dva, jo, protože prostě za ty peníze, za který to dělají, to není třeba úplně udržitelný vždycky, oni prostě jim potřebují přesvědčit trh, že tohle je dobrá cesta a... No teď už je Netflix v zisku, že jo, takže teď už asi... Jo. Asi na to mají, třeba Spotify, myslím, ještě Spotify pořád není prodělává, v zisku, že? Ještě, ale už jedná těsně, ale ještě pořád jako v mínusu, no. Ale zase jako Microsoft a spol, to jsou firmy, které tohle můžou si dovolit dotovat, protože zase mají příjmy někde jinde. A takže jako Google taky, že jo, ten všechno vydělává na reklamě a tím sponzoruje spoustu dalších věcí, na kterých by jako v životě nevydělal. Podle mě třeba i YouTube, nebo ještě v minulosti byl YouTube hrozně prodělečný a taky to museli dotovat z té reklamy, co mají jako jinde na, nebo v jiných službách. Že jo, vývoj Androidu taky prostě hradějí tady z tohohle. A... Jo, určitě. Vem si, že na YouTube třeba jako se nahraje 400 hodin videa snad každou minutu nebo tak něco. Jako to je jenom prostě provozovat tu infrastrukturu v základu a to ještě nemluvím o tom, že musí mít vyvinutý prostě složitý softwarový řešení, který to dokáže jako pojmout jako mazec. No. Tam vlastně je celá masakr v tom, že ty tam nahraješ jedno video, ale že to není někde v cloudu jeden soubor. Za prvý ten soubor je někde jako, že jo, různě zálohovaný na více místech, ale zároveň je tam ve spoustě kopiích, protože je tam ve spoustě rozlišení různých formátech, takže ten jeden soubor je tam fakt vlastně tolikrát jako nahraný, že ty kapacity uložení, jako běžný člověk si tohle nedokáže vůbec představit. Ještě při tom množství, který si tam toho nahrává každou sekundu nebo každou minutu, to je neuvěřitelný. A i když vlastně YouTube musí vydělávat jako taky, nebo ne vydělávat, ale ty jeho tržby asi na těch reklamách taky nebudou zanedbatelný, taky budou vysoký, ale ty náklady na ten provoz, já si myslím, že pořád jsou asi vyšší, než to, kolik oni na těch reklamách udělají. Ale nemáme to potvrzený, protože ty jejich finanční zprávy jako nejdou takhle do hloubky. Jasný, a když se tím nechcou chlubit, tak zpravidla to znamená, že nevydělávají, že jo? A nebo vydělávají velmi málo. Je to možný. To je to samý jako teďka Apple přestal zveřejňovat, nebo řekl, že nebude už zveřejňovat, kolik se prodá, já nevím, že jo, iPhoneu, iMacu, nebo jo, MacBooku no. A těchto těch věcí. A teďka nějak jsem zaznamenal zprávu, že snad jako mají nový příkaz výrobci, že jako se bude produkovat o 30% méně iPhoneu všech těch nových modelů, teda než jako původně Apple chtěl, to znamená... No jsou to takový zákulisní tady spekulace, že ty prodeje nejsou tak dobrý, jak si asi představovali, protože k tomuhle asi budou směřovat všichni výrobci, protože budeš mít čím dál menší důvod si kupovat ty nový generace, nejenom mobilů, ale jakýchkoliv zařízení, protože už nepřinášejí tolik jako novinek oproti té starší. A to teda, že přestanou u Apple zveřejňovat ty čísla, kolik toho prodali, tak to už je fakt. A ani se jako nedivím, protože prodeje stagnují, ať jde o iPhony, Macy nebo iPady, tak stagnují nebo klesají. Takže už nějakýho vrcholu dosáhli, pořád jim ale roste zisk, pořád jim rostou tržby, protože to prodávají čím dál dráž, tak jako nemají jako důvod tady tohle jako zveřejňovat a chtějí to trošku ututlat, aby jako maskovali, nebo oni vlastně jako budou navenek budou růst, protože ty jako finanční ukazatele půjdou nahoru, ale zároveň ty kusový prodeje tak jako budou nižší nebo stejný a tak tady tohle se snaží trošku zamaskovat, aby to jako nebyla nějaká ta kanika na těch jako hospodářských výsledcích, jo, že a nebude to tolik provokovat, že prodávají toho míň, ale za víc. Ovšem každý aspoň trochu jako smýšlející nebo kriticky smýšlející člověk prostě pochopí, že jaká je ta situace. Mně to přijde trochu trapný tohleto, ale jako budíš, no. A tak Microsoft taky neříká, kolik prodá čeho. Microsoft je úplně nejhorší ze všech v tomhletom, to je úplně tragédie, ty jejich finanční výsledky jsou tak neprůhledný a ještě jako oni tam šachují s těma divizema každou chvíli, jenom prostě proto, aby nebylo zřejmé, co kolik vydělává. Když si třeba v začátcích i říkali, kolik třeba prodají Xboxu jako kusů, nebo dodávky do obchodu, to teda myslím byly. Pak se jim nějak nedařilo úplně, tak to jako přestali zveřejňovat a pak začali házet na venek čísla typu, nevím, nové Halo hrálo v prvním víkendu, nevím, 5 milionů lidí prostě, nebo jo, takovýhle jako nesmysly říkajte. A tohleto teda nás asi čeká čím dál víc, jak říkáš, takže já z toho jako úplně radost nemám za sebe. Ok, tak máš ještě co dodat k tomuhle hernímu tématu, nebo končíme, nebo jak to teda bude? Jo, no tak já bych to jenom prostě shrnul asi tak, že je logický, že do toho cloudu prostě ty firmy směřují už několik let, nebo i delší dobu, a je logický, že do toho cloudu chtějí. Ono zase jako pro tebe teoreticky ta služba potom má, ne, může mít, ale samozřejmě nemusí mít tu výhodu, že když ti bude třeba EA nabízet nějakou tu svoji službu, tak ta služba potom už může být nezávislá na zařízení za předpokladu, že nebude potřebovat vysoký výpočetní výkon lokální. Že čistě teoreticky, ale to samozřejmě jenom jako fabulace moje, můžou prostě nabídnout klienty pro různý systémy, pro různý zařízení a ta práce bude odkloněná do cloudu, takže už prostě tady nebudeme řešit války typu Xbox versus PlayStation nebo tak, ale spíš začnou mezi sebou válčit ty služby, protože na těch zařízeních nebude záležet. A jak si vlastně už předtím zmínil, tak ty výrobci konec konců dotovali hardware konzolí docela běžně v minulosti i třeba dneska a budou pravděpodobně to dělat i teďka s těma novejma konzolema. Hlavně určitě to bude u té PlayStation 5, takhle. Tak oni, když na tom hardwareu nevydělávají, tak jako oni ten hardware jako nepotřebují prodávat, jo, když to řeknu hodně jednoduše. Oni prostě budou vydělávat na té službě, což vlastně už vydělávají na těch hrách dneska nebo na jiných službách. Takže. Rozhodně ten streaming dává smysl pro ty mobily, že můžou udělat konzoly z každého mobilu a těch mobilů se prodá, že jo, řádově víc než konzolí nebo herních počítačů, takže no, mega řádově. Pak ti bude stačit fakt jenom mít nějaký mobil a k tomu třeba gamepad a vlastně máš konzoli taky. Jo. No. Je to divný, ale asi jako lepší hrát na mobilu takhle jako tříáčkovou nějakou velkou hru a s gamepadem, než tam jako mastit nějaký ty jejich free-to-play blbosti. A tak jsou free-to-play věci, které jsou super, jako třeba Plants vs. Zombies, jo, je hra, která za prvý to není úplná blbost a dokonce i ten free-to-play model si myslím, že tam byl nastavený dost rozumně, že jako opravdu jsi nemusel investovat do té hry, pokud jsi nebyl úplně levej a neměl spoustu prachu, takže... Ale jako chápu, co tím chceš říct. To jo, ale jako pořád jsem vděčný za každou... Já jako na mobilu moc nehraju, jo, nebo vůbec vlastně skoro, ale jsem jako rád za každýho vývojáře, který tady tohle jako vynechává a udělá titul, který bude jako rovnou zdarma, nebo má tam nějakou reklamu, ale nemusíš tam jako platit za to, aby si nečekal nebo něco takového. Nebo prostě si koupíš přímo prostě za pár korun tu hru a můžeš jí hrát, aniž by tě tam něco opruzovalo. Teď mimochodem je v akci na Androidu oba dva díly Monument Valley, což je úplně jako parádní taková adventuro, dobrodružno, puzzle, něco, hra. A je to výborný, tak si to kupte. Stojí to asi 20 korun. Kupte si to za plnou cenu, ať ty vývojáře podpoříte, ať udělají ještě někdy nějakou hru. A hlavně to nekraťte, tak jako to udělali asi, nevím, 90% Androidáků, že jo, takže. Jo. Tak končíme? Já jenom ještě tak jako přemýšlím nad tím, co jsme vlastně dneska řešili. Řešili jsme vlastně, jak ty hry pro ty konzole dřív nemohly spolíhat na internet, protože prostě nebylo je možné přes internet patchovat, takže museli být jako dodělaný. A vlastně ty jsi tam naznačoval, že EA má nějaký problémy s výkonem dnešních konzolí, že už jako má pocit, že jí to nestačí, a já si pamatuju, vem si jako PlayStation 1 nebo i 2, prostě jaký měli úplně mega primitivní hardware, ale jak tam ty vývojáři prostě pracovali s různýma efektama a s tím prostředím ty hry a souvládáním, tak aby prostě ten hardware jim stačil, to je úplně jako neuvěřitelný, co tam dělali za věci. A já jako nejsem si úplně jistý, možná jako už ty doby jsou pryč, kdy jako ty snahy o tu optimalizaci maximálně jako vymizely. A tak tehdy třeba i na PCčku se vyvíjely některé hry, jakože to se psalo přímo v nějakém assembleru, takže to se tam využívalo maximum toho výkonu. Dneska to je všechno dělané v nějakých jako vysokoúrovňových jazycích, kde už ta optimalizace nebude nikde tak dobrá a už jenom na vrub tady tohohle jako padá část toho výkonu, nebo ta režie toho, tam je tak velká, že ten výkon nebo tu třeba kvalitu zobrazení, že to limituje. Tak a tím, že dneska vlastně ty vývojářské nástroje jako zjednodušeně fungují tak, že napíšeš jednu hru a potom jako klikneš na tlačítko, ať se ti to exportuje tady na PCčko, tady na jako PlayStation, tady na Xbox. Jo, takže tam jako nikdy to nebude tak vyladěný, jako když tu hru děláš jenom pro tu jednu samotnou platformu. Což mimochodem vzpomínáš ten první PlayStation nebo druhý, tak na první PlayStationu nejen, že nebyl internet, ale tam třeba i jako ten postup jako v té hře, tak se ti neukládal jak do nějakého disku nebo interního úložiště, ale musel si skoupit nějakou paměťovou kartu, protože jinak bez té karty tak si mohl ty hry jako hrát pořád od znovu, že jo. Ty jsi jako tam zasunul ten disk a nepokračoval si tam, kde jsi skončil. Jo. To takhle si pamatuju, když jsem byl kdysi půjčený od kamaráda, tak jsem hrál nějaký Medal of Honor a ještě nějaký jako hry další. A jako fakt pokaždý, když jsem to zapl a tam ta karta nebyla, tak jsem musel jít od znovu, což jako byl jsem pořád nadšený, protože to byla boží hra a byl jsem jako vzrušený jako z konzole, že jo. A jenom to, když tam vždycky naskakovalo to logo PlayStationu a ten zvuk, a to bylo jako paráda na CRT televizi. A teď nevím, co jsem chtěl říct, pokračuji. Ne, já jako třeba vzpomínám, protože já jsem hrozně fascinovaný hrou Silent Hill 2 a viděl jsem právě nějaký jako dokument o tom prostě, jak třeba jako technicky je ta hra řešená, jak některé věci na té konzoli prostě vypadaly úplně úžasně a jak se právě třeba ty porty na jiný konzole nebo na PC úplně nepovedly. A třeba Silent Hill 2, pokud asi jste tu hru třeba viděli aspoň někde na videu, když pokud jste ji nehráli, protože to je slavná hra, tak jestli si vzpomeneš, tak tam jako v tom městečku vlastně je všude mlha. A tam třeba jako ta mlha sloužila původně vlastně k tomu, že ta konzole právě neměla dostatek výkonu na to, aby dokázala vykreslit pěkně, že jo, celý to město. Tak ta mlha prostě vykrývala vlastně ten obzor, to, co ty vidíš, a díky tomu vlastně dokázali ušetřit ten výkon a díky tomu to vlastně celý šlapalo. A jako takový trošku jako bonus navrh byl, že ta mlha vlastně tam jako tvoří naprosto zásadně tu atmosféru, že jo, tu strašidelnou, takže i takový jako efekt, kdy se snažíš ušetřit výkon, tak může zároveň být jako přínosný pro tu hratelnost, tak to se mi hrozně jako líbí, když se něco takového povede. No ono v průběhu životnosti těch konzolí, tak ti vyváří ty svý nástroje nebo ty svý optimalizace jako trošku pořád zlepšují, že jo, ty. Na konci životnosti těch konzolí, tak ty hry vždycky jsou jako vypadají nejlíp, no, což už dneska se děje, že jo, Red Dead Redemption 2 tak jako vypadá hodně dobře a v minulosti, já nevím, já pořád si pamatuju nějaký jako Killzone, který vycházel na PlayStation, nebo střílečku Black, která myslím, že vyšla na PS2 i Xboxu, která taky to bylo tak, už takový to rozhraní těch starých a nových generací a tehdy to jako vypadalo super a už to jako vypadalo jako takový jako next gen. Je to pravda, ale zároveň si nejsem jistý, jestli třeba já ještě bych tohleto byl schopný dneska vnímat, protože dřív ty skoky obecně, že v grafice byly fakt velký, ale přijde mi, že kolem toho roku 2005-2006 už ten vývoj byl na tak vysoký úrovni, že mě ty hry z tohohle období připadají pěkný do dneška. Takže nevím, jestli třeba jako hry, já nevím, pro PlayStation 4 nebo Xbox One, jo, jako ze začátku životnosti té konzole a z dneška, jestli bych jako tam viděl nějaký velký rozdíly. Mně by to už možná jako přišlo podobný dost. No, teďka vlastně PlayStation, teda Sony, vydal ten PlayStation Classic, což má být jako první PlayStation nebo nějaká taková jeho reedice, která je menší, ale už v sobě obsahuje 20 her, nějakých, který vyšly pro tu PS1. A viděl jsem z toho nějaký videa a jak jsem si pamatoval tu hru, že tehdy to byla úplně jako fotorealistická grafika, jako v uvozovkách trošku jako s úsměvem, a viděl jsem to dneska, tak jsem si říkal, ty vole, ne? Bylo to docela hnusný a už bych si to asi jako nezahrál, protože už tohle mi přijde rušivý, jo, že ta raná 3D grafika je jako dneska hnusná a jako nekoukatelná, ale jako třeba ty 2D hry starý nějaký, prostě dneska to máš toho takový jako pěkný pixel art, tak jako to ještě pořád jako vypadá docela dobře, nebo nějak roztomile, to tak jako nestihlo zestárnout tak moc jako právě ta 3D grafika. Což je mimochodem vidět i u filmů, že jo? Když máš starý animáky, které jsou 2D od Disneyho, tak prostě i když je to nějaká stará sněhurka, která jako má 80 let nebo kolik, tak to vypadá pořád hezky. Ale když se podíváš dneska na nějaký ty první 3D animáky, tak už taky jako je to takový jako vyblitý. Nebo jako první jaký CGI efekty ve filmech, že jo? No, jsem chtěl říct, že to ani nemusí být celý 3D film, že jo? Ono stačí starší film, kde je použitý nějaký efekt a jako je to hnusný. A jako jo, ta 3D grafika samozřejmě stárla, nebo stárne rychlejc, ale přesto já už jako jsem vůči tomu relativně imunní. Jako jasný, že hry třeba z PS1 to už jako bude fakt mega hnus dneska, ale třeba hry z PS2 jako za mě jsou úplně OK už. No mimochodem, tento týden je 20. výročí od vydání Half-Lifeu toho prvního dílu. A k tomuhle výročí, tak autor té hry, který teďka dělá Black Mesa, což má být ta jakoby reinkarnace toho původního Half-Lifeu, ale v tom Source Engineu, tak ukázal nový video z toho vývoje, nebo to, jak teďka, vlastně on tu v té Black Mesa tak dokončil celý ten příběh toho Half-Lifeu až po to, když se dostal ten Xen do té jináčí dimenze. A teďka ukázal... do toho skáču, já si myslím, že se to čte Zen teda. Zen, jasně, jo. Do toho Zenu. Tak teďka ukázal trailer, jak to bude vypadat na tom v té jináčí dimenzi. Bude to vypadat jako úplně jinak, než v tom původním Half-Lifeu, tady se od tohohle bude hodně odchylovat. Ale právě pořád využívá ten Source Engine, který je, že jo, kdy vyšel Half-Life 2? 2004? 2004. 4, že jo. Myslím, že to no, bylo, tak pokud tam jako neudělali nějaký modifikace od té doby velký, tak ty vole, pořád to vypadalo hodně dobře. Já nevím, tak ten engine se asi nějak vyvíjí, že jo. Bo já to tak chápu teda, takže... Jo, ale jako nemáš to jako nějakou novou generaci, jak máš třeba Unreal Engine, prostě 2, 3, 4 nebo něco, nebo CryEngine, tak tam jako nejsou tyhle skoky, nebo alespoň, myslím si, že nady, jako Valve na tom ani moc nedělá, že jo, když nedělají hry. Asi jo. Ale nevím, tam už bychom se dostali někam, o čem já už fakt nevím. Sice letos nic, takže... vyjde ta jejich kartičková hra, Artifact, ale... Ta jestli běží na Source Engineu nebo jako něčím jiným, tak je to úplně jedno. Ne, tak oni koupili ty tvůrce Firewatche, tuším, že jo? Ty jsi to říkal i tady v podcastu kdysi, takže určitě nějaký hry zas asi chcou dělat, to vypadá, takže těšme se na to. I když ten Half-Life 3 pravděpodobně nebude nikdy teda. No, a tím bych to uzavřel. Jo, už končíme. Už tady jsme půl hodiny off topic nějaký tady řešíme, takže... No, právě. Jako vždycky. Tak za týden, pokud nebude nějaká dovolená zase na Kanárech nebo jinde, tak... Já pojedu asi zase na Kanáry, člověče, mě se tady nelíbí. Začalo chumelit nebo co? No, u nás včera začalo. No. Tak čau. Čau.